Ты не робіш мне ніякай дабрачыннасці. Я не маю патрэбы ні ў чыім даверы. Па-першае, я ўжо не такі малады, каб думаць аб кар'еры, асабліва пры новай уладзе. А па-другое, для мяне цяпер важней не тое, хто мне давяраць збіраецца і, як галоўнае, каму давяраць думаю я. Скажу шчыра, да цябе у мяне даверу няма. Дарэмна. Не ведаю, але сказаў я, што думаў. Дарэмна, паўтарыў брава Жаватоўскі, дадаў. Цяпер табе не абысціся без мяне. Бачу, табе нечага дужа хочацца павязаць адной вяроўкай з сабой. І мяне, і сына майго. Вяроўкі я не ўю, ты тут памыляеш, але кампаніі тваёй не цураюся. Вядома, не з драніцай жа ўвесь час, як шацца хопіць таго, што ён падвёў цябе каля крыніцы. Усё хваліўся, што можа па-нямецку. Нашы мужыкі нават паверылі, што ён перакладчыкам пры табе. А як да справы дайшло, то лупцоў паспытаць давялося. Ды немец той таксама некі шалапутны, не пазнаў свайго. Помніш, як у тым жарце? Ну, чыя карова мычала, твая маўчала б. Стараючыся быць спакойным, сказаў брава Жаватоўскі. Твае таксама не меней шалапутныя. Мяне хоць плётка, а цябе дык і зусім ледзьве са свету не зжылі, так што дарэмна папікаеш. Ды гэта я, к слову, быццам і праўда пашкадаваў Зазыба, што неўзнарок напомніў паліцэйскаму непрыемнае. Дык у мяне таксама, к слову, прыйшлося прытворна, але яўна з іроніяй павініўся брава Жаватоўскі. Будзем лічыць, што мы квіты. Квіты, дык квіты. Лёгка згадзіўся паліцэйскі. Але дарэмна ён спадзяваўся на квіты. Праз нейкі момант Зазыба сказаў: «А парсюка з фермы вы няправільна ўзялі з драніцам, не мелі права». «Глупства», – паспрабаваў адмахнуцца брава Жаватоўскі. «Лася ж неяк трэба было ўпарадкаваць». «Калгасная ферма не ўласны хлеў, з такой ахвоты кожны мог бы». «Дык ты ж распусціў калгас». «Але гэта яшчэ не значыць, што кожны можа хапаць, што задумае». «Ат!» – смыкнуў шчакой брава Жаватоўскі. «Не пра гэта сёння трэба гаварыць нам». І выраз твару свайго зрабіў ледзь не пакутніцкі, ўсё роўна як і сапраўды ён дамагаўся ў гаворцы нечага такога, што ніяк не даходзіла да Зазыбы. «Эй ж!» – насмешліва падумаў Зазыба. «Смуткі паліцая бяруць, але гэта толькі начынка, а будзе і цэлая ўчынка. Давядзецца шыла з перцам паспытаць». Тады сказаў: «А гэта праўду гавораць нашы мужыкі, Антон, што ты у Махно служыў?» «Служыў», як ні ў чым не было, адказаў брава Жаватоўскі. «А што?» «Дык Мы тады і раней, аказваецца, маглі сустракацца з табой. Я ж свой ордэн атрымаў за махноўцаў. Ну, пра гэта я, дапусцім, чытаў у раённай газетцы. Мог і ты апынуцца сярод іх, і табе б галаву адсек шашкай. А ну гэта яшчэ бабка на два варажыла. Мог ты мне галаву адсекчы, а мог і я табе, хіба не верыш? Але мусіць ажно зямлю са злосці грыз увесь час, пакуль жыў нас ціха. А я, як ведаеш, зямлю араў, сказаў на гэта брава Жаватоўскі. Навошта мне было грызці зубамі яе, ды мяне там ужо ў махной не было, як ты шаблі махаў там. Ці нарабаваў жа ты хоць золата, будучы ў махно, спытаўся Зазыба. Ой, канешне, цэлы воз. Няўжо не бачыў, што на маёй хаце страха золатам крыта? Ну, дапусцім, хату накрыў яшчэ сам гаспадар. Але хто перакрываў яе? Перакрываў ты. Але чамусь цяжно не верыцца, што ты без золата. Бо вядома ж, якія вы махноўцы-рабаўнікі. Я, мілы мой, прывык чэсна служыць. За ідэю. А калі не за ідэю, то ўсё роўна чэсна. Ты думаеш, я ў аднаго Нестара Івановича служыў? Я і ў чырвонай арміі быў. Калі? Перад тым, як да махно перабегчы, ці пасля гуляй поля ўжо? Што цяпер спавядацца? Трэба было раней пацікавіцца. Але дзіўна ў цябе выходзіць. Служыць служыш, а пахваліцца нібыта і няма чым. Чаму? Чаму я ж адкрыта служу? Ну, дык гэта цяпер, але што скажаш, як немцаў прагоняць? А ты ўсё яшчэ спадзяешся, што бальшавікі твае вернуцца? Спадзяюся, Антон. Спадзяюся. Але прызнайся, Зазыба, ты б са мной вось так па-чалавечы размаўляў, каб за табой верх быў, каб ты на маё месца стаў. Па-першае, я на тваё месца не пасягаю. А па-другое, ты таксама хутка іначай запяеш. Гэта пакуль няма канчатковай пэўнасці, што ўлада твая надоўга зачапілася ў нас, дык ты анёлам прыкідваешся. Ой, ну гэта ты мне гавары ўжо, запярэчыў брава Жаватоўскі. Але як бачыш, я ўсё яшчэ не спраўдзіў тваіх спадзяванняў. Ніхто ў верамейках не можа паскардзіцца, што я зрабіў шкоду яму. І справа зусім не ў тым, што нечага чакаю. Тут, здаецца, ўжо ўсё ясна. Чакаць лішне не трэба. Улада памянялася назаўсёды. Не ведаю, ці доўга будуць у нас самі немцы. Гэта ўжо справа іхняга ўрада. Аднак, бясспрэчна адно. Савецкай улады яны больш не дапусцяць. Сам ведаеш, сіла салому ломіць. Так што дарэмна ты спадзяешся на бальшавікоў, не вернуцца яны. Thank you. все-таки Антон, терпливо дослухавши до конца полицая, усмехнулся зазыба. Большевики — это люди, живые люди, и никакая улада не примусит их отмовиться от своих пераконанняў. Поспробуй выкинь с человека душу, а пераконанне — это и есть душа. Ну а покольки люди живут паўсюль, покольки без людей на земле немагчыма, значит, и большевики будут заўсёды сярод их. О, ну вот, я тебе про хаму, а ты мне про ярому, потиснул плечами браво Жыватоўскі. При чем тут душа? При чем пераконанне? Я говорю про большевицкую уладу. А кто про что думает, чорт з ім. Млын, як сам бачиш, великий, усё перамеле. Ни у одних же большевиков пераконанні. Были свои пераконанні некалькі, некалі и у кадетов, и у эсеров, у меньшевиков, у анархистов. Большевики перемололи их на своем млыне. Теперь чарга настала за самими большевиками. Дасть Бог, национал-социалисты перемелють их. Задоволены собой, что гэтак грунтовно довел зазыбу свои меркаванні, браво Жыватоўскі кольки часу ехал молчки. Дорога уже шла по краи торфяника, где первый год высаживали кок-сагыс. Раслина гэтая для тутэйшай земли была невядомая. Про яе, здаецца, на угол никто не чуў дасюль не только в рамейках, а и по всей беседе. И вот сёлета во всем районе почали пропагандовать яе еще с самой зимы. Крайне потребна была гума. У зимодзелі был уведены нават асобна граном па коксагызу, а ў калгасах створаны брыгады, якім цалкам належала займацца вырошчваннем новай сельскагаспадарчай культуры, якая мела стратэгічнае значэнне, прынамсі прапагандуючы яе сярод калгаснікаў. Усе, хто меў дачыненне да гэтага, націскалі на патрэбу ў ёй іменна са стратэгічнага боку. Зразумела, што ў верамейках таксама была створана такая брыгада. І праз усю сёлетнюю вясну верамейкаўскія калгасніцы не паспявалі выводзіць цыпкі на руках і нагах, але дарэмна стараліся. З вайной неяк адразу прапала цікавасць да коксагызу. Пра яго забыліся. І тады па тарфяніку зноў пайшоў расці пырнік, за ім балотны перац і розная іншая трава, якая заглушыла кволыя парасткі новай расліны. Так што лічы коксагызу ў верамейках ніхто і не бачыў. У кожным разе у густым зарасніку балотнага перцу ды пырніку адшукаць яго цяпер немагчыма было. Выходзіла, што верамейкаўцы ў выніку гэтага дарэмна страцілі ладны кавалак сенажаці, бо датуль, як узараць трактарам урочышча, тут кожны год буяла лугавая трава. Бывала, аўсяніца высыпала чалавеку па самыя клубы і залівала пасярод лета фіялетавай паводкай увесь прасцяг, што пачынаўся ад гэтай дарогі і распасціраўся да новых калгасных лядаў, на якіх сеялі проса, авёс і грэчку. Гледзячы цяпер сумнымі вачамі на заглушаны пустазельнымі травамі тарфянік і шкадуючы пра згубленую сенажаць, зазыба прыгадаў нечага, як першы раз прывозіў сюды гадоў колькі назад чубара. Тады яны таксама ехалі з Верамеек вось гэтай дарогай. Чубар толькі што прыняў ад Зазыбы калгасныя справы. Але паколькі па намаганню Маштакова Зазыба заставаўся ў калгасе загадчыкам гаспадаркі, а гэта значыць фактычным намеснікам старшыні, то яму выпадала паказваць новаму старшыні і артельныя угоддзі. Здаецца, якраз тымі днямі ваўсю цвіла тут лугавая аўсяніца. Паставіўшы валешнік ад сляпнёў, жарабка куплёніка яны доўга хадзілі, спярша па сенажаці, затым па лядах, балазе было чым захапляцца. Тут жа абодва сталі таксама міжвольнымі сведкамі, як па залядам за аўсом ястраб напаў на перапёлку. А ўсё-ткі адарваў Зазыб ад гэтых думак брава Жыватоўскі. Ты не адказаў мне, што б ты рабіў са мной, каб раптам апынуўся цяпер на маім месцы, а я вось гэтак, як ты, палохаў цябе. Зазыба паціскаў вялікім указальным пальцам левай рукі на вачах павекі, быццам тыя пяклі ад бессонніцы. Тады перастаў і глыбока ўсміхнуўся. «А нічога», – сказаў ён роўным голасам. «Няўжо? Можаш паверыць, бо навошта б мне было гэтым займацца? Ты ж дэзерцір, ну, а дэзерціры падлягаюць вайсковаму трыбуналу. Так што я проста быў бы пазбаўлены нават магчымасці прымаць удзел у вырашэнні твайго лёсу». Дзіва, але брава Жыватоўскага гэта ніколькі не збянтэжыла, не іначай за час акупацыі ён паспеў ужо грунтоўна абдумаць сваё становішча, прызвычаецца, таму гатовы быў да любога павароту падзей, цалкам пакладаючыся на шчаслівую планіду. «Значыць, ратунку не будзе», – валодаючы сабой спытаў ён яшчэ, але адказу чакаць не стаў, пачаў акурат зняверана ўспамінаць. «Анаспаса, ты не такі катэгарычны быў, Зазыба, помніш? Нават нейкую надзею наперад даваў». Гэты раз народу на вуліцах у Бабінавічах было больш, чым калі. Мусіць, мястэчка паступова прызвычайвалася да жыцця ў акупацыі, прыціралася да новых умоў. Але што адразу запала Зазыбу, дык гэта адсутнасць на выганах, у прамежках паміж дварамі хатняй жыўнасці. Не тое, што раней, калі толькі асцерагайся, каб не наехаць ні ўзнарок, то на свінню з плоймай тлустенькіх парсючкоў, якая магла разлегчыся карміць іх проста на дарозе, то яшчэ на якую-небудзь жывёліну, якая таксама вольна адчувала і паводзіла сябе, не кажучы пра курэй ды гусей, якім і зусім ніякай забароны не было. Нават сабакі і тыя не кідаліся сёння з падваротні ўслед. Немцаў